została zapamiętana. Już dziś wpadnij do Lidla po fajerwerki w supercenach. Szeroki wybór baterii już od 24,99 za zestaw. Sprawdź efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 29 grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Zakup od polskich firm zbrojeniowych dronów zatwierdził minister obrony narodowej. Dezerter na Białoruś Emil C. prawomocnie skazany za znęcanie się nad matką. Uczniom i nauczycielom wyróżnianym w konkursach na temat Cypriana Kamila Norwida pogratulował minister edukacji i nauki. Umowę kupna dronów produkowanych przez polski przemysł uzbrojeniowy zatwierdziło Ministerstwo Obrony Narodowej. Drony są ważnym elementem obecnych konfliktów zbrojnych. Wykorzystywane są także w warunkach pokojowych, jak na polsko-białoruskim pograniczu, mówił szef MON Mariusz Błaszczak. W sytuacji, w której zostaliśmy zaatakowani, ten atak hybrydowy dokonany przez Białoruś jest faktem. Również mamy do czynienia z wykorzystywaniem dronów, zarówno przez stronę atakującą, białoruską, ale również Wojsko Polskie wykorzystuje drony do monitorowania sytuacji na granicy. Drony zostaną wyprodukowane przez konsorcjum, na którego czele stoi Polska Grupa Zbrojeniowa. W jego skład wchodzą Wojskowe Zakłady Lotnicze z Bydgoszczy i Łodzi. W ramach umowy wojsko otrzyma łącznie 100 bezzałogowców. Emil C., dezerter, który uciekł na Białoruś, został prawomocnie skazany za znęcanie się nad matką. Wyrok podtrzymujący decyzję sądu pierwszej instancji zapadł przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. W pierwszej instancji Emil C. został skazany na pół roku ograniczenia wolności i roczny zakaz zbliżania się do matki, mówi sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Sąd rejonowy w Bartoszycach wyrokiem z 27 września 2021 roku skazał Emila C. za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad matką. Miało polegać na tym, że oskarżony zarówno groził swojej matce, jak i używał wobec niej przemocy fizycznej. Uderzał ją, dusił, nie pozwalał jej na określone zachowania. Obrońca Emila C., Jarosław Żydko, poinformował, że ze swoim klientem rozmawiał kilkukrotnie, ostatni raz przez telefon. Według niego odpowiedzialność karna za znęcanie się nad matką nie jest uzasadnieniem takiego czynu. W mojej ocenie to nie są podstawy do tego, aby uciekać za granicę tak naprawdę. Aż tak poważne konsekwencje za to go by na pewno nie czekały, które by uzasadniały taką, a nie inną sytuację. Ostatni kontakt miałem 13 grudnia, gdzie to ja do niego dzwoniłem, informując o terminie rozprawy. W sprawie dezercji Emilowi C. postawiono już zarzuty i wystawiono za nim list gończy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Umowę na realizację odcinka trasy ekspresowej S6 od obwodnicy Słupska do Bobrownik podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Trasa S6 jest jedną z najważniejszych inwestycji w regionie, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Droga ekspresowa S6 jest wyczekiwana przez mieszkańców, wyczekiwana przez podróżnych, ale szczególnie wyczekiwana przez tych, którzy są gośćmi na Pomorzu, korzystają z uroków tego regionu. Ale dla nas przede wszystkim ważne jest to, że droga ta jest swoistym generatorem mocy rozwoju gospodarczego tego regionu. Trasa S6 będzie miała około 360 km długości i połączy wszystkie większe miasta Pomorza, od Szczecina do Gdańska. Uczniom i nauczycielom wyróżnionym w konkursach na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida podziękował i pogratulował minister edukacji i nauki. Podczas uroczystej gali w Warszawie Przemysław Czarnek powiedział, że jednym z celów polityki oświatowej na ten rok jest wychowanie do dobra i piękna. Piękno zawsze takie było. Ono było po to od zawsze, żeby zachwycało. No po to jest teraz i po to będzie w przyszłości. Właśnie dlatego jeden z celów edukacyjnych polityki oświatowej na ten rok to wychowanie do dobra i piękna. Do tego chcemy wychowywać i w to wpisuje się również ta dzisiejsza uroczystość i konkurs norwidowskie z okazji 200-lecia urodzin naszego wielkiego poety. 24 września obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji Sejm ustanowił obecny rok rokiem norwidowskim. Przed odpalaniem fajerwerków po spożyciu alkoholu przestrzega policja. Co roku w noc sylwestrową dochodzi do wielu wypadków, mówi Marcin Maludy z komendy w Gorzowie Wielkopolskim. Mimo corocznie powtarzanych przez służby apeli o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa podczas odpalania fajerwerków, wciąż dochodzi do wielu poważnych urazów. Mówimy tutaj przede wszystkim o oparzeniach skóry, o uszkodzeniach ciała, także o takich przypadkach utraty wzroku, kalectwa, a nawet zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Policjant podkreśla, że powodem wielu wypadków jest właśnie spożycie alkoholu. Osoby, które po niego sięgają, absolutnie nie powinny później odpalać fajerwerków. Niezwykle ważne jest to, abyśmy podczas ich korzystania zachowali szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek. Nie wolno rzucać petard w tłum, czy też kierować je w stronę innych osób. Policjanci zachęcają, aby zgłaszać im przypadki sprzedaży fajerwerków osobom nieletnim oraz używania materiałów pirotechnicznych w sposób niebezpieczny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w Polsce zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia tylko na południowym zachodzie, deszcz ze śniegiem, który powoduje, jak wiadomo, gołoleć, na wschodzie opady śniegu przechodzące w opady śniegu z deszczem, pod wieczór również marznące. Od minus 5 do 0 to na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze od plus 1 do 5 wiatr słaby i umiarkowany, czyli idzie ciepło. A państwo pytają, a jak będzie w Sylwestra i w Nowy Rok? Proszę bardzo, zmiana kartki, już mówię. Będzie ciepło od 3 stopni do nawet 12 stopni na zachodzie. Będzie do tego wietrznie i deszczowo. I Nowy Rok również wietrzny, ciepły i deszczowy. Cieszyć się czy się nie cieszyć? Oto jest pytanie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Które miasto w Polsce świeci się najładniej? Gdzie dekoracje świąteczne budzą największy podziw? Jeśli wiesz, zagłosuj w plebiscycie Świeć się z energią. Pomóż swojemu faworytowi wygrać i zdobyć dla domu dziecka instalację fotowoltaiczną od Energii Obrót oraz inne charytatywne nagrody. Wejdź na świećsie.pl i głosuj codziennie. Nagrodzimy aż 16 miast w całej Polsce. Pomagaj i dziel się dobrą energią. Do 13. edycji akcji zaprasza Energa z grupy Orlen. Wszyscy razem w Media Expert. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Intel Core i5. Teraz taniej aż o 600 zł. Laptop HP, dysk SSD. Teraz za jedyne 1599. Taniej aż o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Skórki na pazurki! Juhu! Na zimę również ceny paliw zjeżdżają w dół. Tankuj taniej na stacjach Orlen. Obniżka cen paliw została wprowadzona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Ceny energii rosną w całej Europie. 2/3 naszego rachunku za prąd to koszt unijnej polityki klimatycznej. Dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej, obniżonemu VAT-owi i zwolnieniu z akcyzy, w Polsce nie będzie to tak dotkliwe. Od stycznia do marca typowa polska rodzina będzie płacić za prąd tylko 6 zł więcej niż dotychczas. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą energii elektrycznej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 dzień grudnia, 9 minut po 13. Trójka do trzeciej. Ten tydzień trochę tak jak u Kawki, prawda? Między jeszcze nocą a świtem, bo po świętach, przed Nowym Rokiem, więc... A wezmę sobie wolne. Nie, bo twój kolega z pracy wziął wolne, więc będę pracował, ale to takie pracowanie, umówmy się, proszę państwa, nie mówię, że w każdym wypadku tak jest. Takie na pół gwizdka, ale nic dziwnego, bo zmierzamy do końca roku i za chwilę powitamy hucznie ten najlepszy i wtedy wszystko się odmieni, 2022. Ale zanim to nastąpi, dziś bardzo nam miło z państwem przez 2 godziny w Trójce być. Monika Suszek, Katarzyna Firz-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Mateusz Drozda. Dzień dobry, w drogę.

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, dawno, dawno temu był internet pod tytułem Web 1. Mała interakcja, co prawda, i treści, które były nam narzucane. Później pojawiły się media społecznościowe, wraz z nimi Web 2.0. Oczywiście treści tworzyliśmy i tworzymy my, ale wiadomo, kto jest właścicielem i kto sprawy kontroluje. A my tylko chcieliśmy zobaczyć, jak będziemy wyglądać w wieku 78 lat. I już wszystko do Facebooka trafia. Teraz na horyzoncie pojawia się, drodzy Państwo, Web 3, czyli zdecentralizowany internet pozbawiony internetowych hegemonów. I o tym właśnie już teraz, w Trójce do Trzeciej, Paweł Turski. Aby pojąć genezę Web 3, trzeba na początku zapoznać się z podstawowym błędem Web 2.0. Web 2.0 wygląda jak idea marzeń. Treści generowane są bowiem przez nas, użytkowników. Problem polega jednak na tym, że nad Web 2.0 pieczę sprawują korporacje, które są właścicielami treści, mówi informatyk Rafał Sulowski. Głównie Facebook, Microsoft, Google. Oni są właścicielami tego, co my tworzymy, publikujemy i to oni na tym zarabiają w głównej mierze. My jesteśmy tylko częścią tego systemu, gdzie jesteśmy takim trybikiem pomiędzy użytkownikami a ludźmi, którzy płacą za reklamy, firmami, które zlecają reklamy. Ze stratą zarobku można by było się jeszcze pogodzić. Wiadomo, utrzymanie infrastruktury kosztuje. Problem w tym, że korporacje zaczęły prowadzić swoją własną politykę ograniczającą działania użytkowników. Najlepiej to widać na przykładzie portalu YouTube, mówi programista Piotr Misiurek. Ten internet daje nam mnóstwo możliwości, ale w każdym momencie możemy te możliwości utracić, kiedy przestaniemy się podobać korporacjom, które mają kontrolę nad największymi serwisami, to sytuacja jest mega patologiczna. Tej patologii mało kto widzi. Dopóki twój kanał nie będzie ofiarą tego, to myślisz, że to jest słuszne. Wydaje się słuszne, bo wprowadzane jest pod osłoną walki między innymi o dobro młodszych odbiorców czy nierozsiewanie fake newsów. Problem w tym, że decyzje o tym, co jest złą treścią, podejmuje podmiot, który dba o własne interesy. Co więcej, de facto od decyzji podjętej przez portal odwołać się można tylko do tego portalu. Tutaj z pomocą przychodzi idea Web 3, dodaje Piotr Misiurek. Skoro mieliśmy te otwarte protokoły jako fundament, to te platformy nad nimi też powinny być otwarte. To powinny być otwarte sieci protokoły, gdzie każdy ma kontrolę nad swoimi danymi, może łatwo je sobie przenosić do innych protokołów. W skrócie chodzi o decentralizację, pozbawienie hegemonów wielkich koncernów ich władzy. A to powoli staje się faktem, mówi Rafał Sulowski. Wchodzimy w etap zdecentralizowanych aplikacji, gdzie siła oraz władza jest właśnie po stronie użytkowników. To użytkownicy tworzą te aplikacje, decydują, w jakim kierunku będą się one rozwijały, podejmują decyzje na podstawie tego, ile na przykład tokenów, czyli udziałów w firmie posiadają. Na razie do tych aplikacji zaliczają się zdecentralizowane giełdy, aplikacje lendingowe i inwestycyjne. Web3 w tym sektorze wygrało, gdzie jest w końcu głośno zapowiadana 2 lata temu waluta Facebooka. No właśnie, Diem do dziś nie zadebiutował. Web3 ma odmienić nie tylko rynek obrotu pieniądzem. Wizja ta ma bowiem wiele plusów. Te wymienia Kamil Predecki, ekspert specjalizujący się w nowych technologiach. Po pierwsze, brak centralnego punktu kontroli. Po drugie, zwiększona wzajemna łączność informacji. Po trzecie, bardziej efektywne przeglądanie. Po czwarte, ulepszona reklama i marketing. Po piąte, lepsza obsługa klienta. Podobne zalety ma też Metaversum, czyli wizja sieci przyszłości przedstawiona niedawno przez Facebooka. Idee Metaversum oraz Web3 jednak się od siebie różnią. Różnią się przesłanką, dla której powstają, mówi profesor Martin Gersz z Wolnego Uniwersytetu Berlina. Duże pieniądze na rozwój Web3 obecnie pochodzą od inwestorów kapitału ryzyka, a ich głównym celem jest ograniczenie dominacji Doliny Krzemowej. Przez swoje finansowe zaangażowanie pokazują, że pukają do drzwi centralnego zarządzania. Problem w tym, że nikt nie chce ich dopuścić do głosu. Aby wyprzedzić ich działania, Facebook zmienił nazwę na Meta i propaguje ideę Metaversum. To jest wizja internetu, który będzie zarządzany przez jeden podmiot, który będzie oferował wiele wirtualnych, z pozoru niezależnych przestrzeni. Która wizja wygra, powinniśmy dowiedzieć się w ciągu najbliższej dekady. Ciekawe, czy znów, tak jak zresztą zwykle, uwierzymy wielkim korporacjom. A chyba nie mamy wyjścia z tym wierzeniem i niewierzeniem, a jeśli chodzi o Metaversum, proszę Państwa, jeśli za tym wszystkim jeden podmiot będzie stał, no to co? Wszystko od początku.

Wybór jest taki. Można być jednym z pastuszków. Całkiem intratna propozycja. Jednym z króli. Trzech jest do wyboru, to już lepiej. Można być śmiercią, wiadomo, ta rządzi, albo Herodem. Tutaj smutny koniec i raczej przewidywalny. Ale czy barwne, kolędnicze korowody, które nawiedzały domostwa i harcując śpiewały piosenki i pastorałki, jeszcze mają rację bytu? Pyta nasz reporter Przemysław Cięgotura, ja nim po nim powtarzam. Ta wielowiekowa tradycja ludycznych zabaw ponoć jest aktualnie zapomniana, ale w niektórych miejscach się odradza. Czy to prawda, czy to prawda? Jak jest na Podhalu i na Mazowszu? Tam właśnie był Przemysław Cięgotura i o wszystkim nam teraz opowie. W kolędnictwie, jak przychodzą, to śpiewają gospodarzom coś takiego. My was, gospodarzu Bogu, oddajemy, nie miejcie nam za złe, ze was nawiedzomy, hej, hej, koloda. Pierwszym takim ważnym elementem jest to, że kolędowali mężczyźni. Regina Wicher, Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, województwo małopolskie. O każdej grupie kolędniczej mówiło się, że to było chodzenie z pastuszkami, chodzenie z Turoniem, chodzenie z Herodami. Przeważ nie, chodzimy z Turoniem. Szymon Gigoń, Juzyna, męska grupa kolędnicza. I wchodzi na sam początek do chałupy baca, tłuce się niemiłosiernie i drze się. Od zimy do zimy po świecie chodzimy. Tego tu Turonia za sobą włodzimy. Ni to baran, ni to koza, ta bestyjo uporwoza, tak oni mówią. Turoń zwiastuje obfitość, urodzaj, jak to godają, katuroniek bobcy, tam łowcy stokorcy. Były różnego rodzaju figle, był harmider, ale były też życzenia składane gospodarzom. Doktor Piotr Kaszubowski, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Wymóg był po częstunku. No, oczywiście taka grupa kolędnicza nie mogła odejść z mieszkania z pustymi rękoma. Bo w momencie, kiedy odmówiono grupie kolędniczej wejścia do domu, no nie zostało to bez komentarza nieraz zabawnego, natomiast no, tak naprawdę gospodarz okrywał się hańbą. Jeśli chodzi o północne Mazowsze, takimi skromnymi grupami starsze dzieci i młodzież chodzący z gwiazdą. Postacie przebrane za zwierzęta, za niedźwiedzia, za wilka, za kozę. Mamy także chodzenie z Dorotą, z męczennicą, której król pogański Fabryceus chciał głowę uciąć, no i koniec końców uciął. Nie chciała za niego wyjść, bo chciała być chrześcijanką, została tą chrześcijanką. Kolejną formą to było chodzenie z szopką. Była to najczęściej jakaś stylizowana stajenka, czy wykonana z drewna, czy nawet z tektury. Mieściła w sobie różne postacie świętych, ale także postacie Żyda, dziada. No i także mamy kolędowanie z rajem, które ukazuje Adama i Ewę jako to jabłko zezarli i anioły i pan Bucek wygnali z raju. No nierzadko takie kolędowanie w domach zmieniało się po prostu w biesiadę, gdzie dołączały dziewczyny, zaczynało się potańcówka, prawda, i wspólne biesiadowanie do rana. I to kolędowanie dużo wnosiło takiej dynamiki w społeczność. Każdy ma swój strój, no i każdy ceko na to wydarzenie, żeby pokolędować, zakolędować, chociaż roz do roku. W kulturze ludowej mężczyzna niesie tą dobrą wróżbę. Jeżeli kolędnicy do tego domu zawitali, no to na pewno miało się darzyć, miało być szczęście, zdrowie. Na zakończenie wychodził jeden przewodnik kolędników i godał. W każdym kątku po dzieciątku, a w kieseni po tysiącku. Nie gnie chybnie w studni wody, a w rodzinach z głody. Tak wam Boże dej, Bóg zapłoć. A pamiętają państwo jakąś frazę z kolędowania? Jakiś taki krótki wiersz, bo to się zapamiętuje, tego się nie zapomina. Wiem coś na ten temat. 227 trójek czekam na państwa twórczość i wspomnienia. Kto był kolędnikiem? Ręka do góry, telefon w dłoń, czekam na państwa. Zbliżam się do celu, jednak co robię? czas. Wokół pustynia, ślady człowieka. Idę po śladach, tam na mnie czeka krwawiący anioł. Są ci kolędnicy jeszcze na świecie, czy ich nie ma? No niestety, u nas to czasem dzieci się wybiorą. Próbują robić coś w rodzaju kolędników. Nie wiem, jak w innych częściach kraju. No miło by było, gdyby gdzieś tam jeszcze byli naprawdę ci prawdziwi kolędnicy. Nie podzielam tego pesymizmu. To prawdziwi kolędnicy to jeszcze zapraszam do Milówki, Laliki, te okolice. Tam wspaniale przebrani młodzi i starsi ludzie chodzą od chałupy do chałupy i tam właśnie są jeszcze prawdziwi kolędnicy. No to dobrze, wybieram się. Gdzie państwo mają wakat na jednego z trzech króli, że tak się wyrażę? 227 trójek. Myśli, spokojny sen, ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. do jeża wraca. Sondajesz do jeża wraca. Oliwa na wierzch wypłynie. Oliwa na wierzch wypłynie. Opłaca się będzie git, opłaca. Opłaca, opłaca. W przyrodzie nic nie ginie. Bo w przyrodzie nic nie ginie. Sondajesz do jeża wraca. Sondajesz do jeża wraca. Oliwa na wierzch wypłynie. Oliwa na wypłynie. Opłaca się będzie git, opłaca. Opłaca, opłaca. Reasumując, początkowo kolędnikami byli mali chłopcy, około 6-13 lat, chodzili od domu do domu, śpiewając kolędy z ruchomą kolorową gwiazdą betlejemską. Bo kolęda, samo pojęcie kolęda oznacza podarunek noworoczny lub wigilijny bożonarodzeniowy. A później te śpiewy zaczęli okraszać takimi teatralnymi przedstawieniami, które nazywają się właśnie herodami. Proszę Państwa, do obsadzenia kilka ról. Pastuszek, aniołek, śmierć, diabeł, Maryja i Józef. Telefon do dyrektora castingu 2273. Proszę bardzo. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz. Rynek pracownika powrócił. Wyprzedzający wskaźnik rynku pracy w grudniu zmalał w porównaniu do listopada o 1,5 punktu i wrócił do rekordowego poziomu sprzed pandemii. Takie dane podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W przypadku tego wskaźnika im niższy poziom, tym lepiej. Biuro podaje, że w listopadzie w urzędach pracy pojawiło się o ponad 30% więcej ofert niż w październiku, a porównując z zeszłym rokiem wzrost wynosi niemal 40%. Analitycy odnotowali również ogromny przyrost ofert w internecie. Zdaniem wielu ekonomistów jesteśmy w szczycie dobrej sytuacji na rynku pracy, a nowy rok przyniesie nieco pogorszenia, ale warto zwrócić uwagę, że coraz lepsze warunki dla pracowników, mimo pory roku, w której brakuje prac sezonowych, to prawdziwa anomalia. Uwaga przedsiębiorcy, zbliża się termin rozliczenia wsparcia z tarczy PFR 2.0. Jeśli firma nie dostarczy rozliczenia na czas, to będzie musiała zwrócić całą subwencję PFR-owi. Termin dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników upływa 15 stycznia, ale wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Bartosz Marczuk, przypomina, że święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i Trzech Króli mocno ten czas skracają. Przy składaniu rozliczenia na ostatnią chwilę może się okazać, że nie przejdzie ono z powodu błędów formalnych, a wtedy nie będzie już czasu na poprawki. Pytany przez PAP o to, ilu przedsiębiorców już się rozliczyło, Bartosz Marczuk odpowiada, że niespełna 1/4, a w tej grupie było kilkadziesiąt oświadczeń z błędami. Na przykład załączono pliki JPK dotyczące nie tych miesięcy, co trzeba. Przypomnijmy, przedsiębiorcy na początku roku mogli zgłosić się po pomoc z tarczy, sami przewidując wysokość strat. Teraz trzeba się rozliczyć, wykazać realną stratę i ewentualną nadwyżkę zwrócić. Sytuacja demograficzna w Polsce coraz gorsza. W 2030 roku liczba Polaków po 60 wzrośnie o 10%, porównując z 2020 rokiem. Polaków w tym wieku ma być 10 800 000. Takie prognozy opublikował Główny Urząd Statystyczny. Za kolejną dekadę wzrost, porównując z 2020 rokiem, będzie już o 25%, a w 2050 roku osób, które przekroczyły 60 lat, ma być już niemal 14 milionów, czyli ponad 40% społeczeństwa. Ustawione przetargi na systemy informatyczne dla szpitali. Czy tak było, sprawdza Urząd Antymonopolowy. W asyście policji pracownicy urzędu przeszukali siedziby trzech firm, które mogą być zamieszane w sprawę. Chodzi o Asseco Poland, Comar Healthcare i Best Projects, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Z naszych informacji wynika, że przedsiębiorcy wspólnie z innymi podmiotami mogli zawrzeć porozumienie ograniczające konkurencję. Przeszukania zostały dokonane po uzyskaniu zgody sądu i przy wsparciu policji. Obecnie analizujemy zebrany materiał, który ma znaczącą wartość dowodową. Za udział w zmowie przetargowej grozi kara do 10% obrotu firmy. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Złoty cały czas w trendzie spadkowym. Frank kosztuje 4,43, euro 4,60, dolar 4,07 zł, a brytyjski funt 5,47 zł. Marcin Giełowicz, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, cały czas konstruujemy grupę kolędniczą. Wiem, że trochę późno w tym roku, ale jak nam się uda, to jeszcze kilka dni. Bożego Narodzenia przecież jest, bo oktawy cały czas obchodzimy tej uroczystości. Kilka ról do obsadzenia. Proszę zgłaszać swoje propozycje. A może ktoś pastuszkiem chce być, a może ktoś Herodem, a może ktoś śmiercią. 227 trójek, czekam na Państwa. It's there.